بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى، كنت كي صلى وسلم انتم صلى الله عليه وآله وسلم وموجنا هرزاك نما صحب زاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، na wenye kupita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Kuna beti ameandika Abu al-Aswad ad-Duali, Dhalim ibn Amr ibn Amr, ambaye ni katika tabi'in, Allah mrehemu, anasema: al-ilmu zainun wa tashrifun li sahibihi فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا. كم من كريم أخي عين وطمطمة، فد من لدى القوم معروف إذا انتسب. Maneno yako mengi kuhusiana na beti hili, lakini ukichunguza vizuri katika beti hii anazungumzia Abu al-Aswad ad-Duali suala la elimu na adabu. Al-ilmu zainu, elimu ya dini ni pambo. Watashrifu lili sahibihi, na ni utukufu kwa yule mwenye kuitafuta elimu ya dini. Ni pambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anawapamba watu maalumu, anayewafikisha na akawatakia khairi, anawapa pambo hilo. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi, anahitaji apate kheri mtu huyo, basi Allah anampa zawadi ya kumfahamisha katika elimu ya dini. Kwa maana yule ambaye hajafahamishwa katika elimu ya dini, Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia kheri. Kwa lugha nyingine ni kwamba bado yupo katika shari. Kwa hiyo elimu ni pambo na ni utukufu kwa yule mtu mwenye kutafuta elimu. Fatlubu hudita fununa al-ilmi wal adaba, basi tafuta hudita, utaongozwa. Sasa hapa maneno, kuna maneno hapa, kuna mafaulu mbili muqaddam, mafaulu mbili muakhar. Yani kama vile kusema kwamba fatlubu hudita, tafuta hiyo elimu, uongozwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Fatlubu fununa al-ilmi wal adaba, sawasawa beti ile kusema hivi. Hudita umeongozwa, fatlubu fununa al-ilmi wal adaba, tafuta fani mbalimbali za elimu, lakini pia jifunze na adabu katika elimu. Unaposoma elimu hakikisha unapata fani mbalimbali, lakini pia jifunze kuwa na adabu katika elimu. La khaira fi man lahu aslun bila adabin hatta yakuna ala ma zanahu hadiba, anasema hakuna kheri kwa yule ambaye ana msingi lakini hana adabu. Fiman lahu aslu bila adabi, kwa yule ambaye ana msingi bila ya adabu. Hatta yakuna ala ma zanahu adiba, mpaka awe kwa vi kama vile ambavyo walikujipamba navyo wale watu wa mwanzo waliotangulia katika ilmu, sahaba na tabiin, mpaka awe kama hivyo. Adabu, na ukizungumza adabu na kusudia zile adabu za Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo amezungumzia suala la ilmu kwa ufupi, lakini pia amezungumzia suala la adabu, kuwa na adabu. Kwa hiyo kuna bayan adab talib al-ilm, na wanachuoni wameandika mlango babu bayani adabi talib al-ilm, mlango unaoelezea kubainisha ubainifu wa adabu za mwanafunzi. ili upate elimu sawa sawa na elimu ambayo ni kusema vizuri, elimu ambayo itakunufaisha duniani na akhera, basi unawajibika kuchunga adabu. Yahmilu hadha al-ilma udulun, wanaibeba elimu hii watu waadilifu, min kulli khalafin, katika kila kizazi, katika kila kizazi wanaibeba elimu hii watu waadilifu, ambayo wanapinga kupitia elimu hiyo batili za wenye kufanya batili. Wale watu wanapopotosha mambo yao katika dini, mathalan wakayazungumza mambo ambayo hayapo katika dini, basi wao kazi yao kubwa ni kuweka sawa yale mambo ambayo watu wanayapotosha, bila ya kuangalia kwamba watu wanaofuata au wanaosikiliza ni wengi kiasi gani. Ile wao waliangalia, wanachoangalia wao ni kwamba hata kama watu ni wawili au watatu, basi waweke sawa na dini iweke kwenda katika misingi za sawa, sababu wako manabii ambao wamefariki hawakupata mtu kabisa, na wako manabii ambao mpaka wanakufa waliaminiwa na watu watatu, watu wawili. Hilo kwao walikuwa ni tatizo, hilo kwao walikuwa ni tatizo, na wala ilikuwa pia usiku, kwa sababu hiyo waache kupinga yale ambayo wanayafanya wapinzani wao, kwa sababu eti watakasirika. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamma kana al-ilmu ibadata al-qalb, kwa tunapozungumzia masala ya adabu za elimu, kwa maana zile adabu ambazo mwanafunzi akiwa nazo atapata elimu, pindi ilipokuwa elimu ni ibada ya moyo, wa sirru hayati, na ndiyo siri ya uhai wa moyo. Elimu ni katika ibada ya moyo na ni siri ya uhai wa moyo. Kisikia mtu mjinga, letabu anakata mjinga kifua chake, moyo wako unapata shida, basi mtu mwenye elimu anakuwa hayupo katika shida za dizeni kama hivi. Wa mauti na kuwatihi, na moyo ndiyo sehemu ya nguvu ya hiyo elimu. Tukivunjika moyo tu basi ajidara sana, lakini akijiimiza katika moyo wake, basi moyo ni sehemu ya nguvu katika hiyo elimu. Kana lizaman ala talibihi an yuhasila adabahu, basi imekuwa ni katika mambo ya lazima, mambo ya lazima, ala talibihi, kwa yule mwenye kuitafuta hiyo elimu, ayuhasila adabahu, azitekeleze, azipatilize adabu za hiyo elimu. Imekuwa ni katika mambo ya lazima kwa yule mwenye kuitafuta hiyo elimu, azipatilize adabu zake. Wa ayas'a jahidan mushammiran iktisabiha, na awe mwenye juhudi, mushammiran, mwenye kujifunga vizuri kikoi chake, kwa maana kwamba mwenye kujizatiti. Wa ayas'a jahidan mushammiran, na awe mwenye juhudi, mwenye kujizatiti, kwa maana kwamba kama kuna dharura mbalimbali zinamkwanga, basi yeye dharura labda sio kwamba hazina budi, lakini kama mambo ya kawaida tu hivi, homa ya kawaida za kutembea kwenda huku na huku, basi anakuwa mushammir, amejizatiti kweli kweli. Mambo kama haya hayamzuii yeye kukosa kutafuta elimu. Wa illa sara musharriqan wa sara al-ilmu mugharriban, na kama atazikosa adabu hizo au atakosa kujikita katika hilo jambo la elimu, akakata tamaa, mathalan amekwenda katika mji akaona ngoja nirudi zangu, mwingine akaona hapa limesoma patosha, mwingine kadha, kila mtu akona sababu yake, basi anasema kana sara musharriqan, atakuwa yeye upande wa mashariki huko, wasara alilmu mugharriban, na elimu itakuwa upande wa magharibi, kwa maana yeye na elimu mbali na mbali, hawezi kupata elimu bila ya kujisatiti na bila ya kuwa na juhudi, hawezi kupata elimu. La yunalu alilmu birahatil badan, haipatikani elimu kwa furaha ya mwili, kwa raha ya mwili, lazima upate tabu kidogo. Wa kana kama qil, na itakuwa kama vile ilivyosemwa na wanaochoni wa shairi wa Kiarabu, sarat musharriqatan wa sirtu mugharriban shattan baina musharriqin wa mugharribin. Yeye akizungumzia kwamba kuhusiana na mwanamke anasema amekuwa yeye upande wa mashariki, wa sirtu mugharriban, na mimi nimekuwa upande wa magharibi, shatana baina musharrikin wa mugharribin, imekuwa ni pande mbili tofauti baina ya mashariki na magharibi. Kwa mtu anapokosa adabu za elimu, yeye anakuwa upande mwingine na elimu inakuwa katika upande mwingine. Ala annahu yanbaghi at-tafattun ila hadhihi al-adaba laysat adaban ka ayyi adabin تحصل أو لا تحصل والأمر من قبل ومن بعد سواء. أنا سمع إن تكيكانا أجوك وما أدابو هزي سيكا ما أدابو زنجين وما زنجل زكا باتكان أو زيس باتكان وما نكيو نازو سوا سبوك ونازو سوا منتو أسدان جي. والأمر من قبل ومن بعد سواء, نكو أنا أدابو نكو كو أنا أدابو زنجي سوا قبل يكو أنا أدابو نريكو سوا na baada ya kuwa na hizo adabu za elimu ni sawa tu, sijaona tofauti yoyote. Bal minha ma huwa wajibun ala kulli ahadin min kulli hin, bali katika hizo adabu kuna zile ambazo ni wajibu lazima. Ala kulli ahadin, kwa kila mtu lazima awe nazo. Fi kulli hin, katika kila muda, katika kila hali lazima awe na hizo adabu. Sawa'un kana lil ilmi taliban am lam yakun, awe anatafuta elimu au hatafuti elimu, lazima awe nazo, ni wajibu. Wa adabu talabil ilmi la tanfaku an ashabil ilmi abadan, na adabu za kutafuta ilmu. Wa adabu talibi, wa adabu talabil ilmi, na adabu za kutafuta elimu. La tanfaku an ashabil ilmi abadan, haziepukani na wale watu wa ilmu milele, haziwezi kuepukana nao. La tanfaku an ashabi ilmi abadan, haziepukani na watu wa kutafuta ilmu milele, hawezi kuepukana na adabu hizo. Maadamu ni talibul ilmi, basi lazima atakuwa na adabu hizi zinazokusudiwa ambazo tukuja kuzitaja. Li annaha mimma dallat alayhi nusus wa arshadat ilayhi, kwa sababu hizo adabu ni katika zile ambazo zimeelekeza aya za Qur'ani kwamba adabu ni hizi na hizi. Wa arshadat ilayhi, na zimetolea maelezo, ufafanuzi wa kutosha sana, maelekezo maandiko ya Qur'ani na Sunna. Wa li anna minha ma huwa min al-kulliyat al-aam wal-qawa'id ash-shamil fi ad-din, na kwa sababu katika hizo adabu ziko ambazo ni adabu za ujumla na ni misingi yenye kuenea katika dini. Kama miongoni mwa hizo adabu ni ziko zile adabu ambazo ni za ujumla, kwa maana wajibu kwa Waislamu wote kuwa nazo na ni misingi ambayo ilikuenea katika dini ya Uislamu. La yasahu ahadan an yakhruja alayhi, haitoruhusiwa kwa yeyote yule atoke nje ya adabu hizo, aseme hizi sizitaki, hataruhusiwa kwa sababu ni misingi ya dini. Kwa yeyote atakayekuwa aruhusiwi kutoka nje ya adabu hizo. Au an yandhura ilayha bighairi aini al-i'tibar, au mtu aziangalie adabu hizo pasina kuchunguza kwa jicho la kuzingatia, aziangalie tu kama kuna hivi na hivi na yeye mazingatio la hayaweki. Haitakikani kwa yeyote yule kufanya hivyo. Inachotakikana yeye anakuambiwa adabu yoyote katika miongoni, idha qila lahu adab min adabi talabi ilmi, anatakiwa anakuambiwa adabu miongoni mwa adabu za ilmu, aini atabia, wajibu kwa yeye ni kuzingatia. Haitofaa pia kuziangalia adabu hizo kwa jicho la pasina kuzingatia. Wa kullu adabi min hadhihi aladabi mata ghaba an talibi alilmi usiba bi afatin min afati alilmi la mahala, jambo la muhimu hilo sasa. Na kila adabu katika adabu hizi, mata ghaba an talibi alilmi, muda wote zinapopotea kwa mwanafunzi ikawa hana adabu, adabu yoyote katika hizi adabu. Wa kullu adabin min hadhihi aladabi, adabu yoyote, kwa maana kwamba adabu siko nyingi, adabu yoyote ile katika hizi zinazotajwa tukazostadi, min hadhihi aladabi, katika adabu hizi, mata ghaba an talibil ilmi, muda wote inapopotea, inapokosekana kwa mwanafunzi, ikawa adabu fulani huyu hana katika hizi adabu, kuna moja mwanafunzi fulani hana, usiba bi afatin min afati ilmi la mahala, basi mwanafunzi huyo atakumbwa na madhara, atakumbwa na majanga miongoni mwa majanga ya elimu, atakumbwa nayo, hakuna namna, lazima akumbwe nayo majanga, lazima atakumbwa na hizo athari, lazima atakumbwa na matatizo, hakuna namna nyingine. Namna iliyobakia ni yeye kuipatiliza adabu hiyo peke yake. Maadamu hana, lazima atakumbwa na madhara katika madhara ya elimu. Na miongoni mwa madhara ya elimu ni al-kibru, kuwa na kibri, al-udhubu, kujiona, ar-riya, kutoka kusikika. Yaani ukikosa adabu katika hizi adabu, basi unaingia katika majanga haya au mengine zaidi ya haya. Yapo mengi sana ambayo tutakuja kuyataja huko mbele sasa, afatu al-ilm. Wakati huu tunafanya muraja, kusubiri mitihani na kuendelea kufuatilia vitabu tulivyosoma, basi tuendelee kuzisoma adabu hizi. Itakapoendelea kuingia katika tamhidi ya pili, basi kila mtu awe ameshafahamu adabu hizi vizuri na ajipambe nazo. Tayeb. Kwa hiyo atakapoacha adabu moja katika hizi adabu, usiba bi afatin min afati al-ilm, atakumbwa na janga katika majanga ya elimu. Na janga hili huenda ikawa ni sababu ya elimu yake kumtia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume SAW anasema watu watatu watakuwa ni watu wa mwanzo kuhesabiwa siku ya kiyama. Miongoni mwa hao akasema rajulun atahu Allahu ilma, mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilmu. Fa'alima wa 'allama, akaisoma ilmu na yeye akaisomesha ile elimu, akaifahamu ilmu na yeye akaisomesha ile elimu, mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipomfisha. Siku ya kiyama ataulizwa, fima fa'alta, kwa nini ulikuwa umefanya hivi? Qala fika ya Allah, akisema nilifanya kwa ajili yako ya Allah. Qila kadhabta, anasema kwamba Allah atamwambia kwamba wewe ulikuwa unamka sema yeye Allah, mimi nimenapoteza usiku wangu, nimeisoma elimu ile nikawasomesha watu, lakini yote waliyofanya fika ya Allah, kwa ajili yako ya Allah subhanahu. Qila kadhabta, ataambiwa umesema uongo, bali wewe ulifanya kadha kadha, ndio qali fulani alim, ili watu waseme ah, fulani bwana mashaallah, fulani bwana na elimu, fulani bwana asha. Kwa sababu gani anafanya hivi? Yaani kwa nini anapata majanga haya? Kwamba wewe ulifundisha kusomesha ili watu waweze kusema ah, jamaa msomo kweli kweli, jamaa hivi na hivi. Ala, tambua basi, laqad qila la kadhali, ushaambiwa hayo, basi watamrisha malaika, watamtupa katika moto. Fa ulqiya fi nar, atatupwa katika moto. Kwa nini madhara yote haya? Na yeye amekaa amejifunza qala Allah wa qala Rasulullah, akapoteza muda wake kaifadhi, akapoteza muda wake akasomesha watu. Lakini kwa nini anapata madhara kama haya? Maana matokeo ya juhudi zake zote ni kuingia motoni. Kwa sababu ya kukosa adabu, min adabi talabil ilm. Kukosa adabu katika adabu za kutafuta elimu, hiyo ikapelekea kupata janga ambalo limemtia katika moto. Kwa hiyo unapopata majanga ya elimu, ikawa ni sababu ya kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala wa liyadhu. Tayyib, kisha anasema hivi, li'anna adaba talibil ilmi wa afatihi naqidani la yartafi'ani ma'an wa la yastami'ani ma'an. Kwa sababu adabu, miongoni mwa adabu za mwanafunzi, li'anna adaba talibil ilmi, kwa sababu adabu za mwanafunzi, wa afatihi, na yale madhara majanga yanayompata huyu mwanafunzi, naqidani, ni vitu viwili vinavyopingana. Naqidani ni vitu viwili vinavyokinzana. Adabu na madhara na majanga ni vitu viwili vinavyopingana. La yartafi'ani ma'an, haviondoki vyote. Haiwezekani mtu akawa hana adabu ya elimu, adabu za elimu hana, lakini pia majanga pia hana. Haiwezekani. La yartafi'ani ma'an, haviondoki vyote, kimoja kitabaki, kimoja kitaondoka. Wala yajtami'ani ma'an, wala havikusanyiki vyote. Haiwezekani mtu akawa na kibri lakini pia na adabu za elimu. Vitu kama hivyo haviwezekani. Kwa la yartafi'ani ma'an wala yajtami'ani ma'an, haviondoki vyote na wala havikusanyiki vyote. Bal la budda min wujudi ahadihima, lazima kipatikane kimoja chao. La budda min wujudi ahadihima, la budda min wujudi ahadihima. Tuko sawa eh? Lazima kipatikane kimoja chao. Fa idha wujida ahaduhuma irtafa'a naqidu, kipatikana kimoja chao, basi kile kinachopingana na hiki kinaondoka. Zikipatikana adabu za elimu, yale majanga ya elimu yanaondoka. Yanayopatikana majanga ya elimu, zile adabu za elimu zinaondoka. Faidha artafa ahaduhuma wujida naqidu. Na kitakapoondoka kimoja chako, basi kinapatikana kingine chake. Lazima kimoja kipatikane, ima ni adabu au mtu akumbwe na janga miongoni mwa majanga ya elimu. Wala yatasawwaru wujuduhuma ma'an. Na wala haileti picha kupatikana vyote viwili pamoja, jambo hili halipo. Kama mtu huyo akawa ana adabu zile za talibul ilmi, alafu pamoja na adabu alizokuwa nazo eti akawa ana majanga yale ya elimu. Elimu yake kwa yamletia majanga, lakini wakati huo pia amechunga adabu. La yatasawwaru wujudu na wala wujuduhuma ma'an, wala haileti picha vyote vile vikawa pamoja. Lazima kimoja kitakuwepo na kimoja kitafanyaje, akitokuwepo. Sasa ili elimu zetu ziwe na manufaa na tupate hicho chenye ubora, chenye afdhali, ambacho lazima kitatunufaisha sisi hapa duniani na akhera, na kitatufanya sisi tusiingie katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi lazima tupatilize adabu zaidi. Lazima tupatilize. Inna min asharri nnasi manzilatan 'inda Allah yawm al-qiyamah 'alimun la yantafi'u bi 'ilmi. Hakika katika watu ambao watakuwa na daraja mbaya, manzila mbovu, 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni 'alim la yantafi'u bi 'ilmi, ni yule mwanawatuoni ambaye hanufaiki na elimu yake, ni yule mtu mwenye elimu ambayo hanufaiki na elimu yake. Huyu atakuwa ni katika watu wenye manzila mbaya sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya wazi. Tayib, kwa mambo ya msingi sana ni kujitahidi kuchunga adabu zile za elimu. Hata kama watu wakwambia jamaa nyenyekea sana huyu, jamaa zidi huyu, jamaa kadha, maadamu wajua kwamba hadha adabu min adabi alilm, basi itakuondoshia kibri, itakuondoshia ujub, itakuondoshia ria, itakuondoshia sunna, itakuondoshia mambo mengi, yatakuondoshia katika adabu hizi, katika madhara ambayo yanazokutia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo ukanufaika na elimu ambayo unaitafuta katika maisha. Hakutakuwa na faida kama tusoma hapa alafu mwisho wa juhudi zote ni mtu aingizwe katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. La faida tafrita la bina alilm, hakutakuwa na faida katika kutafuta kwetu sisi elimu. Ili tupate faida, basi lazima haya tunayoyafanya, juhudi tunazofanya hizi, siku ya kiyama zizae janna, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vipi zitazaa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Basi haiwezekani kupatikana hilo isipokuwa lazima tuzisome adabu za ilmu, ili yale majanga yaliyotia katika moto yaweze kuondokana, tuweze kuondokana nayo. Tayeb, wal ihtimamu bi adabi talabi min ahammi almuhimmat. Na katika kutilia umuhimu adabu za kutafuta elimu, min ahammi almuhimmat, ni katika mambo ya muhimu mno. Yaani kama kuna mambo ya muhimu sana kuyatilia umuhimu katika adabu za kutafuta elimu, basi kutafuta adabu za kutafuta elimu ni katika mambo ya muhimu sana kuyatilia mtu umuhimu. Sana sana hiyo inapokuwa ni mwanafunzi wakati ule yasoma, basi kutilia umuhimu adabu za elimu ni katika mambo ya muhimu sana. Kwa sababu muda si mrefu atatoka, atakuwa nani? Atakuwa mwalimu, atawasomesha watu, lakini yeye anaondoka kule akiwa na kiburi. Ataamiliana vipi na tulabu ya elimu na wasomi? Ataamiliana vipi na jamii ambayo inamzunguka? Ataamiliana vipi na watu mbalimbali? Sasa haya yote ni madhara inayopatikana. Mwisho wa siku elimu yake itakuwa haina matunda, na itakuwa ni sababu ya kuingizwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. وقد ادى الاخلال بها من قبل طلاب العلم الى كثير من الخلل. اناسما رحمه الله تعالى kukosekana kwa mambo hayo, wallahi yameshapelekea kupatikana mianya mingi, dosari nyingi sana kwa wanafunzi wengi sana, kwa طلاب العلم wengi sana wameingia na dosari kwa sababu ya kukosekana hizo adabu. Leo wanafunzi wangapi wanaojua wanajiona, mtu anapigia simu hata mara 10 mara 15 apokee simu yako, na mdogo wake akipiga usikia kutumika, mdogo wake akipiga anakuangalia na iangalia tu. Yote haya ni yale madhara, akata kiburi. Sasa ajiona aangalie naye apige simu, watu wengine wasumbufu tu, na ngea aone simu yake anaipuzia. Mwingine, zote hizi ni alama za kiburi. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosekana adabu, miongoni mwa adabu za elimu. Watu wangapi leo waweza kuona mtu shehe nipanda katika ile yake tunteji yake, hata kama ukuta porini kwa kupita tu, kwa sababu wewe usipokana na ile tukimwambia usiku. Mambo mengi sana yanayojiri, watu hawana tawala. Zile ambazo tunazisoma kwamba walikuwa na uchoni wako hivi wako hivi wako hivi, leo zimepotea kabisa katika ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu tu wanafunzi wa sasa hivi hawana zile adabu za elimu. Na ndio maana ahadul hukama, ahadus salaf, mmoja katika wao aliyotangulia anasema hivi kwamba watu walikuwa wakisoma dini, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa elimu, kwa tawadhu, kwa adabu, kwa heshima, eh? Lakini watu ikaja ikaondoka ria, ikaondoka ile mtu kufanya, ikaondoka ikhlas baada ya kuwekwa albitaqat vyeti. Falamma wudi'at albitaqat dhahaba alikhlas, ilipowekwa vyeti ikhlas ikaondoka. Ikawa sasa mtu si asoma ili apate radhi za Allah, watu wasoma ili wapate vyeti. Minna thanawi bwana, ha, minna jamia bwana. Ikaondoka ikhlas, ikawa watu wasoma kwa lengo la kupata vyeti. Mtu amwambia tu bwana wewe wasoma, lakini vyeti hapa tuweki bwana, si tugawe vyeti, watu wasoma. Ah, nataka nipate vyeti bwana, pate sana wewe bwana, eh, kwani chukua watu wa vyeti kule, umeshaelewa, kwa dhahaba al-ikhlas, ikhlas ile kwa yeye. Wakana nasu mutawadhi'in, watu walikuwa ni wenye kujishusha, mutawadhi, watu wanyenyekevu, wapole. Fadhahaba tawadhu lamma wudi'at al-farasi, tawadhu yote ikaondoka vilipowekwa viti. Watu walikuwa wasoma chini, mashaallah, watu wanaanza na heshima zao wakaa chini wasoma. Baada ya kuwekwa viti, kunaonekana mwalimu ndio amesimama, mwanafunzi ndio amekaa. Sasa kwa maana huyo alikuwa mgosi, aliosimama huyu mwenyewe huyu ndio mtumishi. Sasa pale tawadhu yote ikaondoka, ikawa wanafunzi ile kufanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ikawa mambo haya yameondoka. Kuna mambo mengi sana, tuko sawa, na mambo mengi sana yalipokuja kuletwa basi yakaleta madhara, lakini si kwa maana haramu, la, hapana, si haramu, lakini kwa sababu tu watu wamekosa adabu za elimu, basi madhara wakayapata kupitia vile vile vitu ambavyo vinaendelea kuwekwa katika zama zetu hizi. Unaelewa? Watu sasa hivi wanadharauliana kwa, yani watu sasa hivi wanadharauliana kwa sababu mtu ameshindwa kutia irabu. Kama wewe irabu hapo ameshindwa, basi unaonekana mjinga kweli kweli. Wengine huyu anayesema hivi anamdharau mtu anashindwa kutia irabu tu katika neno, ana mapungufu makubwa sana katika ibada. Si mwenye kusimamisha mathala ni sala tano kwenda kwa kadri inavyotakiwa, ni mtu mwenye kuchelewa jamaa mara kwa mara. Sala za sunna ndo kabisa. Tayamu leli hakuna. Mambo kadhari za yaumia, sabaha na masaa ni hakuna. Lakini au huyu anadharau kushindwa kutia irabu, mambo haya yote yadumishwe katika ibada. Kwa sababu tukashindwa kutia irabu jambo fulani, inaonekana ni mtu yuko chini, wale wenzake wako juu. Haya yote ni madhara ambayo yanaweza yakawa yanatokea. Kwa hiyo tujitahidi sana. Inapokosekana hizi adabu kwa wanafunzi, basi kuna mianya mingi sana ya kupotosha, ya kupotoka na kuteleza, na elimu yake ikawa ina madhara makubwa sana inda Allahi yawmal qiyama. Wa mal khalatu alwaqi' alyawm illa atharan min athari talabi bi ghairi adabi. Na haya na makosa yanayofanyika leo. Wa mal khalatu alwaqi'u alyawm. Na haya makosa ambayo yanafanyika hivi leo, matatizo mnayoona hivi leo, kwamba watu wapindishi haki waziwazi, watu hawakubali nasaha, watu hawaelewi, watu wanafanya kibri, mtu anaona yale maandishi yameandikwa kabisa na hoja zimethibiti kabisa, lakini kwa sababu ya kuangalia maslahi ya tumbo yuko tayari kuzipindisha nafsi zile na kupotosha umma. Haya madhara mnayoona leo, sio yote haya, sababu yake kubwa ni miongoni mwa athari, ni athari miongoni mwa athari za kutafuta elimu pasina adabu. Mtu anaweza kuchukua maneno ya mwanachuoni huku akaingizia anavyotaka yeye, akawafunulia watu anavyotaka yeye, lengo tu watu waweze kupotoka, wala haogopi kwamba ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile alichokisema pale. Sasa yote haya mnayaona ni miongoni mwa athari, miongoni mwa athari za kutafuta elimu pasina kuwa na adabu. Kwa hiyo utakapoona hizi adabu wewe huyu, basi jua kwamba elimu yako itakuwa na madhara, na yaweza ikawa ni sababu ya kuingiza katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadhi wala ukimat adabu talabi lartafa'a, na lau kama zingefuatishwa, lau kama watu wataanza kuzifatiliza, lau kama zingefatilizwa zile adabu za kutafuta elimu, watu wakazifatiliza, watu wakazifuatisha, la irtafa'a insha Allah, basi vingeondoka kwa Allah akipenda, kathiru min al-anati wa kathiru min al-balai, matatizo mengi na mabalaa mengi yangeondoka. Leo kama zingefatilizwa hizi adabu za ilmu, basi pasi na shaka matatizo mengi yangeondoka, lakini pia madhara na mabalaa mengi yangekuwa yameondoka. Wa hadhihi al-adabu ma'a kauni jumlatiha matlubatan min kulli muslimin, na adabu hizi ambazo tutakazostaja pamoja kwamba zinatakikana awe nazo kila Muislamu, pamoja kwamba ni lazima kila Muislamu awe nazo, illa annaha fi haqqi talibil ilmi akad, lakini pamoja na hivyo pia inatakikana kwamba kwa mwanafunzi, kwa yule mwanafunzi anayetafuta elimu, basi adabu hizi zina msisitizo zaidi kwake yeye kuwa nazo kuliko yule ambaye si mwanafunzi. Kila Muislamu lazima awe nazo, si ndio? Lakini kwa mwanafunzi zimetiliwa msisitizo zaidi adabu hizi. Wa alayhi awjaba Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala ameziwajibisha. Wa alayhi awjaba, na juu yake ndiko wajibu zaidi kuwa nazo adabu hizi. Huyo mwanafunzi, kwake yeye mwanafunzi ndiko wajibu zaidi kuwa nazo adabu hizi. Wallahu almusta'an wa alayhi tawakkal, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutakwa msaada, na kwake yeye ndiko kwenye kutegemea. Wa alayhi tawakkal, na kwake ndiko kwenye kutegemea. Kwa hiyo mpaka hapo tunakuwa tumefika kwenye mukaddima wa kutaja adabu za mwanafunzi. Unapozikosa hizo, basi umeingia katika majanga, miongoni mwa majanga ya elimu. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mpaka hapo tunakuwa tumefika mwisho, lakini tutakuwa tunataja hizi adabu ili mradi tuweze kujitomba nazo elimu yetu iwe na manufaa fi hadhihi dunya wa fil akhirah. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمنا وأن يزيدنا بجهودنا وهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.